Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA i komendant główny policji odwiedzili w szpitalu antyterrorystę, który został postrzelony przez złodzieja próbującego włamać się do bankomatu. 1/5 mieszkańców Wielkiej Brytanii żyje w ubóstwie, tak wynika z opublikowanych dziś badań. 13 uczestników narodowej wyprawy na K2, najwyższego szczytu Karakorum, rozpoczęło pakowanie sprzętu. Wkrótce odlecą do Pakistanu. Szef MSWiA i komendant główny policji odwiedzili w szpitalu antyterrorystę, który został postrzelony przez złodzieja próbującego włamać się do bankomatu. 30-letni sierżant musi przejść operację. Kula z karabinu trafiła go w biodro. Mężczyzna ma uszkodzoną kość i jeden z nerwów. Drugi ranny policjant leży w poznańskim szpitalu. Kula trafiła go w rękę. Jak mówi Mariusz Błaszczak, obaj chcą wrócić do służby. Usłyszałem zarówno od jednego, jak i od drugiego z rannych policjantów, że są zdeterminowani do tego, żeby wrócić do służby, z czego się bardzo cieszę. Podziękowałem obu policjantom za ich postawę. Trzeci, lekko ranny w udo policjant jest już w domu. Komendant Jarosław Szymczyk zapewnił, że policjanci działali profesjonalnie. My nie definiujemy jakichś poważnych błędów w planowaniu i przygotowaniu tych działań i bardzo proszę i apeluję do pseudoekspertów, którzy nie mając wiedzy podstawowej na temat tych działań, na temat tego, co było robione, jak było to przygotowywane, aby się nie wypowiadali w tak kategoryczny i krytyczny sposób. Jeden policjant zginął, a trzech zostało rannych w akcji antyterrorystów w Wiszni Małej pod Wrocławiem. Do policjantów ogień otworzył jeden z bandytów, których funkcjonariusze próbowali zatrzymać. W strzelaninie zginął też napastnik. Zarząd i pracownicy Polskiego Radia postanowili zainicjować aukcję na rzecz najbliższej rodziny policjanta, który zginął w sobotniej strzelaninie. Jest to wyraz wielkiego szacunku społeczności Polskiego Radia jako nadawcy misyjnego dla bohaterskiej postawy funkcjonariusza publicznego poległego na służbie w obronie życia i bezpieczeństwa współobywateli. 14 grudnia na wszystkich antenach Polskiego Radia w jedynce, dwójce, trójce, PR24 i czwórce odbędzie się aukcja przedmiotów wybranych i ofiarowanych na ten cel przez pracowników i dziennikarzy. Intencją Polskiego Radia jest to, by były to przedmioty nie tyle o wartości materialnej, co symbolicznej, drogie ofiarodawcom z powodów osobistych czy zawodowych. Polskie Radio zaprasza wszystkich słuchaczy do wzięcia udziału w aukcji i wsparcia w ten sposób rodziny poległego policjanta. 1/5 mieszkańców Wielkiej Brytanii żyje w ubóstwie, tak wynika z opublikowanych dziś badań. Ośrodek badawczy Joseph Rowntree Foundation alarmuje, że długotrwała polityka zaciskania pasa szczególnie uderza w dzieci i emerytów. W ubóstwie żyje dziś na Wyspach 14 milionów ludzi. Praca się nie opłaca, zatrudnienie jest rekordowe, ale wynagrodzenia są tak niskie, że ludzie nie wiążą końca z końcem. Do tego dochodzi negatywny efekt cięć zasiłków. Rosną też ceny mieszkań. Wszystko to powoduje długotrwały trend. Ubóstwo się zwiększa. Mówi BBC Campbell Robbs z Joseph Rowntree Foundation. 5 lat temu ubogich dzieci było tu o 400 tysięcy mniej niż dziś, emerytów o 300 tysięcy mniej. Organizacja definiuje ludzi ubogich jako tych, którzy zarabiają mniej niż 60% krajowej mediany, czyli około 21 tysięcy funtów rocznie. Raport apeluje, by rząd zreformował gospodarkę tak, by oprzeć ją na wyższych płacach i pracownikach lepiej wykwalifikowanych. To jednak wymaga czasu i inwestycji, a zadania nie ułatwia Brexit. Fundacja ostrzega, obecna sytuacja to tykająca bomba, bo dziś wielu ludzi nie stać na kupno mieszkania, muszą je wynajmować. Kiedy przejdą na emeryturę, będą mieli problemy z zapłaceniem za dach nad głową, szczególnie, że dziś wielu młodych nie ma wyboru i odkłada na starość minimalne sumy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 13 uczestników narodowej wyprawy na K2, najwyższego szczytu Karakorum, rozpoczęło pakowanie sprzętu. Wkrótce odlecą do Pakistanu. Celem wyprawy będzie pierwsze zimowe wejście na ostatni, niezdobyty o tej porze roku, ośmiotysięcznik. Oprócz alpinistów do Pakistanu wyleci ponad tona ładunku, powiedział kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki. Nic nie zostało jeszcze właściwie wysłane, ale mamy na szczęście 3 tygodnie to przeszło, więc może zdążymy to wszystko zrobić. Zaczyna się pakowanie, wysyłanie cargo i tak wszystkiego nie wyślemy w tym czasie. Resztę chyba zabierzemy ze sobą do samolotu, kiedy będziemy wylatywać z kraju. Ale generalnie no, nie widzę jakichś takich trudności, które by mogły nam przeszkodzić w wylocie, ale trochę jest to wszystko opóźnione, nie ukrywam. Kierujący wyprawą dodał, że część ekwipunku od 2 miesięcy jest już w bazie. Żywność lokalna, sprzęt, baza, wyposażenie jest już w bazie od dawna, od końcem września poszło. Próba zdobycia K2, drugiego co do wysokości szczytu świata, odbędzie się od pakistańskiej strony, tak zwaną Drogą Basków. Zimowy podbój Himalajów i Karakorum rozpoczął się dla Polaków w 1980 roku od zdobycia Mount Everestu. A teraz już w studiu jest Tomasz Gorazdowski i czas na sport. Piłkarze zakończyli grę w 18. kolejce rozgrywek. W ostatnim spotkaniu Cracovia zremisowała z Koroną Kielce 2-2. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią i Koroną właśnie. Cracovia podskoczyła na 12. miejsce w tabeli. W ostatnim meczu 12. kolejki rozgrywek plus ligi, czyli wiadomo, że chodzi o siatkarzy, Indykpol AZS Olsztyn pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz 3-2. W tabeli prowadzi Zaksa o 7 punktów przed Skrą, ale ma o jeden mecz rozegrany więcej. 13 spotkań, 13 zwycięstw. U pań Legionowia Legionowo pokonała dziś Trefla Kraków 3-0 na prowadzeniu w tabeli Chemik i ŁKS po 8 kolejkach bez porażki. Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka reprezentacji Polski, na co dzień grająca w Paris Saint-Germain, znalazła się na trzecim miejscu w zestawieniu najlepszych bramkarek na świecie, jeżeli o piłkę nożną chodzi, w 2017 roku. Przed nią francuska Buchady i holenderka Venendal. BBC podało informację, że Robert Kubica przejdzie kolejny sprawdzian w symulatorze ekipy Williamsa. Do tych spekulacji odniósł się rzecznik zespołu. Podobno obecność Kubicy i Sirotkina była planowana od dawna. Williams nie zdradza, kiedy poda do publicznej wiadomości oficjalny skład swojego zespołu na sezon 2018. Ta wizyta w fabryce ma podobno tę informację przyspieszyć. Brytyjczycy chcieliby jednak ogłosić ostateczną decyzję przed świętami Bożego Narodzenia, zatem coraz bliżej. A jutro chmury w całej Polsce i może z nich spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie na północy, 7 stopni w Szczecinie, 6 w Trójmieście, najchłodniej na południu, 1 stopień w Przemyślu i 2 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny. Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali na fascynujący temat, bo chodzi o... Podam tytuł książki, filmowy leksykon psychologii. Tę książkę napisali nasi goście, pani Jolanta Pisarek, dobry wieczór, i Paweł Fortuna, dobry wieczór. Przedstawiałem się jako entuzjastka kina, psycholog to pani Jolanta oraz psycholog, entuzjasta kina. I to jest prawda. I ten, no dobrze, to może o tym, za chwilę o tym porozmawiamy. A najpierw będzie muzyka do filmu Hitchcocka, bardzo znanego i znana muzyka. No i oczywiście bez problemu nasi goście rozpoznali tę muzykę. To jest Psychoza Hitchcocka, wstęp, preludium. Bernard Herrmann napisał tę muzykę. No, ale dobrze, jeszcze wrócimy do tego, myślę. Mam pewien pomysł, żeby spróbować jakoś włączyć tę muzykę, jeszcze i opowieść o niej do naszej rozmowy. Ale proszę powiedzieć, co to znaczy, psychologowie mają słabość do filmów? Bo tak się deklarujecie. To jest cytat z waszej książki, Entuzjaści filmów i psychologowie. Dlaczego napisaliście tę książkę i po co? Jakie tam są okulary? Psychologowie mają słabość do podglądania ludzi, do oglądania w różnych nietypowych sytuacjach, do dostrzegania tego, co może ludzie chcą ukryć przed nami. A magia kina między innymi polega właśnie na tym, że my, stojąc z boku akcji, możemy wiedzieć o wiele więcej niż na przykład główni bohaterowie, jeżeli tak jest właśnie ustawiona, ustawiona sytuacja w filmie. My, psychologowie, lubimy również myśleć sobie o twórcach, a więc i o reżyserach, i o aktorach. Aktor to bardzo dziwny zawód. Pomyślmy, człowiek, który zyskuje sławę dzięki temu, że udaje innego człowieka, a im lepiej to robi, tym zazwyczaj większa sława. Zauważyliśmy, że wielu reżyserów to są psychologowie, właśnie często intuicyjni, którzy pięknie potrafią sportretować jakieś zachowanie, sposób bycia albo sposób podejmowania decyzji, przeżywania jakiejś sytuacji. I jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie zauważyliśmy, że w naszych opowieściach edukacyjnych, narracjach, w książkach, w trakcie wykładów często nawiązujemy do filmów. Ja dzisiaj miałem 1,5-godzinny wykład, w trakcie którego 4 razy nawiązałem do różnych filmów i zrobiłem to zupełnie spontanicznie na zasadzie: zwróćcie Państwo uwagę na scenę w tym filmie albo na tamten obraz w tamtym. Książka jest napisana fantastycznie. Widać, że Państwo rzeczywiście są entuzjastami, znawcami filmu. Jak ktoś pisze z pasją, no to jest wielki skarb. No ale ta metoda. Cyryl to Cyryl, ale te metody. A propos dawnego dowcipu. No bo tak, bo pomysł jest następujący. 111 haseł, 650 filmów. I to jest tak, że to są studia, za przeproszeniem, case'ów, prawda? To znaczy, to jest tak, że Państwo chcą tak zrobić, żeby film objaśnił psychologię. Film jest sługą psychologii. Taki macie pomysł. Żeby film został wykorzystany do poznania konkretnego terminu psychologicznego, konkretnej definicji, konkretnego zjawiska, jednostki klinicznej, żeby tak naprawdę był narzędziem na tej drodze. No tak, właśnie tak. Proszę wziąć jakikolwiek podręcznik psychologii klinicznej, społecznej, psychologii biznesu i spróbować delektować się tą literaturą. Dla osoby, która chce się zainteresować psychologią, może być to sytuacja troszkę odpychająca i zniechęcająca ze względu na hermetyczny język, precyzyjne słownictwo. Dlatego zależy nam na tym, żeby popularyzować wiedzę psychologiczną i zrobić taki właśnie klej, dzięki któremu wiele osób tam, może grzejnik, przyjdzie się ogrzać. I możemy trafić, jakby jadąc na takim wehikule, który wspólnie lubimy i wspólnie rozumiemy. I świetnie to Państwo robią, to prawda, ja się zgadzam. Ale niedawno TVP Kultura przypomniała prastary film Roberta Bressona, jednego z największych reżyserów, kiedyś tak uważano, Państwo w ogóle nie umieszczają tutaj Bressona, jeszcze porozmawiamy o wyborach. Film pod tytułem Kieszonkowiec. Ja sięgnąłem do takiego bardzo starego leksykonu, który mam na półce, i przeczytałem jeszcze raz, co tam jest napisane o tym filmie, a potem mi się tak otworzyła książka stronę, kilka stron dalej, potem było w szycie i znalazłem taką oto wypowiedź. I teraz przytoczę Państwu tę wypowiedź Lee Strasberga, czyli nauczyciela Marilyn Monroe, na jej pogrzebie. No pewnie, jak to mówił, to płakał, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nie. I to brzmi tak. Inne kobiety były równie piękne fizycznie jak ona, ale w niej było najwyraźniej coś, co ludzie widzieli i rozpoznawali, z czym się utożsamiali. Miała w sobie jakąś świetlistość, połączenie rozmarzenia, promienności, tęsknoty, która ją wyodrębniała, a mimo to sprawiała, że każdy pragnął być jej cząstką, dzielić tę dziecinną naiwność, która była zarazem taka płochliwa i taka czarująca. No i teraz tak, to oczywiście no jakiś cień tego, czym była Marilyn Monroe, to jest jasne, no to była próba. No ale jak czytam Państwa książkę, to nie jest zarzut pod Waszym adresem, żeby to było jasne, tylko chodzi mi o narzędzia, którym się posługujecie. No to jak zrozumieć to, kim była Marilyn Monroe? Czym jest gwiazda? Co to znaczy świetlistość? Co to znaczy coś ponad? No Państwo tu piszą o tym, jest takie hasło, nie pamiętam dokładnie, jak ono brzmi, kogo lubimy. Prawda? No i no, lubimy takich. No psychologia to zbadała. Przy okazji atrakcyjności interpersonalnej. Atrakcyjność interpersonalna. No ale to w ogóle nic nie mówi o Marilyn Monroe. To nic nie mówi o, nie wiem, o kim, o Leonardo DiCaprio, o Cybulskim, o wielkich gwiazdach filmu. Prawda? To znaczy, że to pewnie jest niewystarczające, to co psychologia ma nam do powiedzenia o filmie. Można to traktować jako no, przytaczanie różnych case'ów i które są użyteczne w czasie wykładów na przykład, albo żeby zrozumieć jakieś zjawisko. Ale to w ogóle film jest czymś innym. No, coś zostaje nieopowiedziane, coś zostaje w sferze mgławicy, niejasności, chyba, świetlistości. Ja wiem, o co chodzi i jaka tęsknota bije z pana pytania, ale różnica jest, chodzi o poziomy wyjaśniania. Mhm. Proszę zobaczyć, że przed chwilą pani do studia przyniosła nam diwodorek tlenu. Diwodorek tlenu w naczyniu. Pani Edyta. Tak, tak. I to jest wspaniałe, bo jak wszyscy wiedzą, jest to płyn ratujący audycję. I my możemy rozważać nawet na poziomie kwantowym, submolekularnym tę substancję i cały czas będziemy mówili o tej substancji i ktoś może nam zarzucić, hej, ale pomijacie ważny aspekt, mianowicie pierwszy łyk wody, który rozpływa się w ustach osoby, która przez tydzień pościła na przykład. Tak. To jest to. I teraz dlatego właśnie używamy takich analogii, metafor albo obrazów, jak na przykład dzieła filmowe, bo zauważamy, że język wyjaśniania psychologiczny, naukowy może gubić gdzieś tę właśnie magię życia. Ten rodzaj doświadczenia, który mamy w kontakcie z danym zjawiskiem. I trudno mieć o to pretensje do opisu naukowego, który nam oferuje psychologia, ale też trudno nam jest ten opis, gdybyśmy zrezygnowali z tego opisu, weszlibyśmy w takie subiektywne opisy, które jest mnóstwo przecież autorzy książek, pisarzy i też reżyserzy, oni mają właśnie to wyczucie i potrafią nam zobrazować coś, co jest trudne do wyrażenia w sposób taki werbalny. Ja myślę, że to nastąpi po projekcji. My dajemy taki pierwszy krok i cały czas patrzymy od strony psychologii, czyli punktem wyjścia jest ta definicja. My definiujemy konkretne zjawisko, dajemy ten film i potem dużo rzeczy jest się w stanie jeszcze zadziać w trakcie. Czyli można wchodzić na te kolejne poziomy, odkrywać te kolejne poziomy, a myślę też, że tak prosto rzecz ujmując, dużo wynika po prostu z ograniczeń formy leksykonu. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać. Chcemy się skoncentrować właśnie na clue, ponieważ punktem wyjścia było jednak to no, bardzo praktyczne, ale jednak narzędzie edukacyjne. Jasne. Które jak no dobrze, film nam ale może ta służy. Metoda akurat psychologiczna, czy ta szkoła psychologiczna, ten, przepraszam za paradygmat psychologii, to może, no oczywiście tak jak wszystko ma swoje zalety, ma też swoje wady. No o czymś nie mówi o tym, co znaczy świetlistość, co to znaczy gwiazda, dlaczego to znaczy charyzma aktora i tak dalej. No nie jest w stanie chyba tego powiedzieć, a może jest, no może państwo to powiedzą jeszcze. Ale może taka metoda psychoanalityczna by była lepsza. Znaczy, takie zaczarowanie filmem, fantazmaty, spojrzenie, no nie wiem, nieświadomość. Przepraszam, myślę, że raczej właśnie idziemy w stronę, ten cytat, który pan też przywołał, i idziemy w stronę utożsamiania się z bohaterem. Mhm. Idziemy w stronę takiej potrzeby dzielenia emocji z tym bohaterem. Czyli no, idziemy w stronę psychoanalizy i tak naprawdę zjawiska projekcji identyfikacji. To musimy zrozumieć naszego bohatera, musimy doświadczyć tych samych emocji, żeby docelowo nastąpiło też to katarzis, żebyśmy mogli zrozumieć film. Ale to jest właśnie ta droga. Jeden właśnie z paradygmatów, czy jeden ze sposobów badań nad filmem, wykorzystywana bardziej w filmoterapii, właśnie w takich działaniach, które są ukierunkowane na współodczuwanie i na emocje, które się doświadcza w kontakcie z bohaterem. Ale państwo się opierają na takim kognitywnym rozumieniu filmu, prawda? I sięgacie do takiego, zresztą warto o nim powiedzieć. Znaczy, my wychodzimy od tego, bo to jest dość istotne, ponieważ, tak jak mówię, no, nieformalnym patronem naszego leksykonu jest Hugo Miesterbeck. O właśnie, proszę o nim odpowiedzieć, bo to jest fascynująca postać, mało znana. To jest bardzo fascynująca postać. I w Gdańsku się urodził jeszcze. Prawda? Urodził się w Gdańsku. Urodził się w Gdańsku i jest to filozof, psycholog, lekarz. Przede wszystkim niesamowity naukowiec, człowiek, który czerpał z różnych dziedzin. Miał tą przyjemność, że uczył się u Wundta, czyli ojca psychologii eksperymentalnej, ojca psychologii klasycznej, ale też u Williama Jamesa, ojca z kolei psychologii humanistycznej. Pod koniec tak naprawdę XIX wieku pojawił się na Harvardzie właśnie dzięki Williamowi Jamesowi. Tam się przeniósł i zajmował się mnóstwem rzeczy, bo zajmował się, począwszy, w zasadzie był ojcem psychologii stosowanej. Zajmował się i psychologią przemysłową, i psychoterapią, i taką psychologią, edukacją artystyczną, tak można ująć, psychologią sądową, ale przede wszystkim odkrył właśnie kino dla psychologii. I był pierwszym badaczem, który była to pierwsza osoba, która odkryła to kino dla psychologii i dokonała analizy psychiki widza filmowego. I on tak naprawdę, i to jest zdanie i teoretyków filmu, i tak naprawdę współczesny paradygmat badań nad filmem potwierdza to, jak bardzo niesamowite były idee, które wówczas rozwinął. Ponieważ on się koncentrował na idei kina, znaczy dla niego sednem kina był umysł. Było to, co dzieje się w naszej głowie. W skrócie można powiedzieć, że film to nie jest retrospekcja rzeczywistości odnoszący do Miesterbecka, tylko jest to retrospekcja tego, co dzieje się w umyśle w momencie, kiedy rzeczywistości chcemy nadać znaczenie z jakiegoś takiego ograniczonego zakresu danych. To jest właśnie to, co się dzieje. Czyli tak naprawdę to, że widzimy ruch w kinie, to jest praca naszego umysłu. Nawiązuje tutaj do iluzji ruchu. Tak naprawdę praca naszej uwagi, zbliżenia, plany, punkty widzenia. Montaż jest możliwy dzięki pamięci i wyobraźni. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozważać różne perspektywy czasu i przestrzeni. Jesteśmy w stanie pokazać sen, w to, co Freud swoją drogą nie wierzył, że jesteśmy w stanie pokazać w kinie. Jesteśmy w stanie pokazać retrospekcje różnego rodzaju. Czyli tak naprawdę sedno. Pierwszą osobą, która dokonała, znaczy stworzyła kompletną teorię filmu, był właśnie Hugo Miesterbeck. Dobrze, teraz, bo ta opozycyjna w stosunku do niego, no to jest ta tradycja freudowska, prawda? Freud i tam, nie wiem, Lacan dzisiaj, no taki modny, ale kompletnie, przepraszam, ja nie rozumiem, co on ma do powiedzenia. Ale Zizek na przykład, bardzo popularny. To czym to się różni, te dwa sposoby, tak z grubsza? Ten Miesterbergowski, ta tradycja i ta. Czyli ja od razu chciałam tylko powiedzieć, tak nawiązać jeszcze historycznie do tych dwóch postaci. Do Hugo Miesterbecka, który w zasadzie wydał ten dramat kinowy, Studium Psychologiczne w 1916 roku, a w 1926 Freud pojawił się pierwszy film o psychoanalizie, Tajemnice duszy, którego autorem był austriacki reżyser Pabst. I klasyk. Oboje mieli problem z filmem tego typu, że tu profesor Harvardu, tu Freud, uważali, że wyższym sferą, czy no, osobom, powiedzmy sobie, z szerokiego grona inteligencji, nie przystoi siedzieć w kinie i funkcjonować w tej rzeczywistości. Natomiast Miesterbeck przekonał się w 1915 roku, oglądając film, że to jest doskonałe narzędzie. Natomiast Freud był sceptyczny wobec filmu. Uważał, że film nie jest w stanie przenieść tak naprawdę symboliki snów, różnych definicji związanych właśnie z psychoanalizą. I w związku z czym dwóch jego uczniów tak naprawdę współtworzyło scenariusz filmu Tajemnice duszy. Czyli jeden bardzo się przekonał, drugi gdzieś tam był cały czas sceptyczny, a ta perspektywa kognitywna, tak jak mówimy, u zarania dziejów, którą tak naprawdę stworzył Miesterbeck, można powiedzieć, w tym kontekście, ona wróciła gdzieś tam dopiero w latach 80., kiedy na fali psychologii poznawczej teoria schematów poznawczych weszła właśnie do teorii filmu, czyli pojawiła się wtedy ta kognitywna teoria filmu. Natomiast zainteresowanie właśnie teoretyków filmu, też myślę kina, psychoanalizą, było dość intensywne gdzieś tam od samego początku. Właśnie, i bazowało na emocjach. No to przecież jest klasyczny przykład, prawda? Opowieści Hitchcocka, psychoza, tak, ptaki. Właśnie, to jest właśnie ta psychoanalityczna interpretacja, tak. Znakomicie tutaj pasuje. Zresztą nie tylko do tego reżysera. No, cała masa największych reżyserów. Pasuje, oczywiście. Pamiętam pytanie, które zadał Sławoj Žižek, analizując film Ptaki. On zadał takie pytanie, dlaczego ptaki w filmie Ptaki atakują? I pokazuje właśnie tę pierwszą scenę. Główny bohater z swoją wybranką płynie łodzią, a na brzegu stoi jego mama. I ptaki atakują tę kobietę, jego wybrankę, w momencie, kiedy jego mama jest w stanie ją zauważyć. I można powiedzieć, że sposób symboliczny, lęk tej matki, lęk przed opuszczeniem, przed zerwaniem więzi z synem, przejawia się w postaci tego zmasowanego ataku przez ptaki. Więc mamy w ocenie psychoanalitycznej musimy wejść w symbolikę, musimy wejść w emocjonalność, w głębsze motywy działań ludzi, w ich skomplikowanie. A widz w ramach tej koncepcji, oglądając, a dokładnie jakoś przeżywając dany film, może doświadczać różnego typu stanów, których mu nie wolno, na które nie może sobie pozwolić w życiu takim swoim codziennym. W kognitywnej teorii filmu jest akcent położony na umysłową aktywność widza, że my tworzymy film w naszym umyśle. Zresztą, aktywny widz, bierny widz. Tak, aktywny, przeżywający versus żyw widz. Widz tworzący, kreujący sytuację, i pięknie widać w przypadku niektórych propozycji filmowych, takich jak na przykład filmu Memento albo 21 gram, gdzie człowiek tak naprawdę w swoim umyśle musi złożyć sobie całe dzieło filmowe, żeby zrozumieć fabułę, i oczywiście może to zrobić, bo właśnie umysł w ten sposób przepracowuje odbierane dane. Zasadnicza różnica właśnie to się sprowadzi do tego, sprowadza do efektu między właśnie tymi wątkami psychoanalitycznymi a kognitywnymi. Co jest podstawowym celem w kognitywnej teorii filmu? Żeby zrozumieć film. Co to znaczy zrozumieć film? Odpowiedzieć na proste pytania. Co, jak, gdzie, kto? Natomiast w psychoanalitycznej podstawą jest przeżycie. Czyli zrozumieć znaczy przeżyć. Doświadczyć emocjonalnego katarzis, utożsamić się z bohaterem. To jest rozumienie filmu. No właśnie, teraz przejdźmy dalej, bo państwo wybierają, to dla mnie było zagadkowe, wybierają filmy świeżuteńkie. Sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed pięciu lat. Bardzo żałujemy, że nie udało się jeszcze wybrać świeższych filmów. Właśnie, to jest ciekawe, bo prawie nie ma tych wielkich filmów z lat 50., 60. No z kilka tylko przykładów. Jest Obywatel Kane, musiał być. Niech to wybrzmi, jest 12 Gniewnych Ludzi. Dobrze, ale filmów jest ile? To tutaj tam 100 jest ileś, 111 klasy, 650 111 filmów. Tak, wiodących filmów. I ta klasyka typu Bergman, Buñuel, Hitchcock, właśnie prawie jest nieobecna. Dlaczego? To ciekawe. Każda decyzja dotycząca wyboru filmu wiąże się z... jest trudna. Ja to rozumiem. Jest trudna. Ja, i tak, tak ja jak, chcę tak. zrozumieć to. I przeżywaliśmy tyle, ciężkie Norwidy, dokonując każdej selekcji. Ale myślę, że właśnie trzy rzeczy decydowały o tym wyborze. Bo pierwsza rzecz to oczywiście, która tutaj nas może nie stawia w dobrym świetle w kontekście tej dyskusji, ale miały to być filmy właśnie, które zostały wysoko cenione przez widzów, krytyków, klasyki też, czyli filmy generalnie z bardzo dobrym pomysłem, z bardzo dobrym odbiorem, często też z ciekawym scenariuszem. Druga rzecz to filmy, które z edukacyjnego punktu widzenia są inspirujące, czyli też mają ciekawy scenariusz, czyli bardzo adekwatnie też pokazują konkretne zjawisko psychologiczne. Na tym nam zależało, żeby to było właśnie dobre narzędzie, które zilustruje coś. I trzecia rzecz, która w jakiś sposób zadecydowała o tym, że znalazło się więcej filmów współczesnych niż klasyki, czyli ten ukłon w stronę takiego paradygmatu analizy, współczesnego paradygmatu analizy psychiki widza filmowego. Czyli film, aby był sugestywny, też kluczową rzeczą tutaj jest taka tożsamość pomiędzy rzeczywistością a obrazem. Czyli prosto rzecz ujmując, tak naprawdę chodzi właśnie o filmy współczesne, o tą współczesną rzeczywistość, zwłaszcza, że też u zarania filmowego leksykonu psychologii leżał projekt Psinema. A projekt Psinema, czy ta klasyfikacja właśnie filmów psychologicznych dokonana właśnie przez nas kilka lat temu, Ona była adresowana przede wszystkim właśnie też do młodego widza, do studentów, do osób, które rozpoczynają też tą drogę z czyli taki pragmatyczny powód, tak? Tak, to bardzo pragmatyczny. Takie filmy, które można zobaczyć, które są bliskie młodym ludziom, jest można szansa, zobaczyć że je widzieli. Siebie, często też takie filmy, które jeszcze są w kinie, w związku z czym gdzieś tam widz przetwarza. Ale to może to jest hipoteza, pytanie, czy to może to jest tak, że ten film się w sposób niezauważalny tak bardzo zmienił w ciągu tych kilkudziesięciu lat, że to, co teraz jest filmem i to, co kiedyś było filmem, to jest właściwie jakieś inne zjawisko, mimo że operuje tym samym tworzywem, obrazami ruchomymi. Może to jest tak. Tamte filmy, mam na myśli Hitchcocka, nie wiem, Bressona, właśnie być może one są bardziej śnieniem, one są bardziej oniryczne, może, no nie wiem. Mniej dosłowne. No tak, może ta teoria, którą państwo, ten paradygmat, który państwo wybrali, jakoś pasuje do tego, co jest teraz, bo to jest nowe zjawisko. Może to jest tak. Nie sądzicie? Czy film się bardzo jak zmienia, oglądałem ogóle... Bressona, tak. Niedawno TVP Kultura przypomniała Kieszonkowca, no, to jest wielki reżyser. I to było tak, że albo to jest zupełnie beznadziejne i anachroniczne, nie da się tego oglądać, albo to jest wielkie, mówi o pewnych rzeczach, których dzisiaj być może filmy nie mówią, że to jest, może to jest takie bardziej literackie, że to są może te wielkie pytania pisarzy Dostojewskiego, no nie wiem kogo tam jeszcze, tych wielkich pisarzy XIX-wiecznych. Być może coś z tym filmem się stało w sposób niezauważalny, że jest jakieś pęknięcie, że jest jakaś nowa jakość. Może jest różnica skali i proporcji dotyczących różnych propozycji filmowych, bo myślę, że również można na dzisiejszych afiszach znaleźć propozycje, które może nie są tak głębokie, ale właśnie za chwilę prawdopodobnie nawiążemy do filmu ulubionego Joli Lobster tak, i okaże się, że mamy dobre propozycje. Natomiast nie, to ja ewidentnie, nie ewidentnie jest zalew, mam zalew filmów, które mają charakter rozrywkowy. Jednym ze wskaźników może być długość ujęć. Mówi się, że żyjemy w czasach szybkiego montażu i rzeczywiście na ekranie montaż przypomina newsy. Co za tym idzie? Żeby zagrać w takim filmie, naprawdę nie trzeba być aktorem, który wykazuje się kunsztem aktorskim, teatralnym. Ja teraz namiętnie oglądam filmy Bustera Keatona, oglądam filmy z Louis Define. To byli ludzie, którzy potrafili zagrać scenę kilkuminutową i doprowadzali do perfekcji swoje zachowanie. Natomiast dzisiaj, jeżeli aktor ma usiąść na krześle, to kręci się to z pięciu kamer, robi się ileś powtórek, ponieważ należy zatrzymać uwagę widza. Jest walka bardziej, moim zdaniem, o uwagę widza i taki fast food emocjonalny, tak bym to ujął. To robi się to innymi środkami, też za pomocą takich bardzo prostych zabiegów właśnie, jak kontrasty ruchu. Jest dużo technologii też. Tak. I ona jest wykorzystywana. Znaczy, myślę, że to, co właśnie Paweł mówi, to jest to jak najbardziej wszystko się zgadza i jako potwierdzenie można sporo informacji znaleźć między innymi w badaniach i analizach Jamesa Cuttinga, psychologa amerykańskiego, który analizuje filmy pod względem takim strukturalnym. Co się zmienia? Jak to teraz wygląda? Więc oczywiście te ujęcia są krótsze. Częściej są cięcia montażowe i to na przestrzeni lat faktycznie, jeśli chodzi o samo kino, się pojawia. No ale po drugiej stronie jest właśnie widz. Mm-hmm. Co mówisz, trzeba przykuć tą uwagę. Trzeba zrobić, skonstruować film w taki sposób, żeby widz faktycznie chciał patrzeć. Długie ujęcia, oniryczne ujęcia, właśnie takie tak zwane kino artystyczne, które gdzieś tam jest bogate w te długie ujęcia, coraz częściej po prostu nie utrzymuje tej uwagi. Nie jest w stanie. To znaczy, że zmienił się umysł. Zmienił się odbiorca, myślę. Odbiorcy nie przychodzą po refleksję. Znaczy, umysł się nie zmienił. Tak. Myślę, że zmieniło się bardziej na poziomie przetwarzania, głębsze, płytsze. I technologia sprzyja płytszemu przetwarzaniu, które daje poczucie głębi, przeżycia czegoś wartościowego. My pochodzimy ze środowiska, w którym robiliśmy wiele badań eksperymentalnych dotyczących odbioru programów telewizyjnych. I przytoczę tylko jeden fragment tych badań. Otóż interesowało nas, co jest zapamiętywane ze strumienia audiowizualnego. Dawaliśmy prosty kwestionariusz z fotografiami, które mogły pochodzić, być fragmentem ujęcia z materiału i pytaliśmy, czy ten obraz był w przedstawianym materiale. I okazywało się, że ludzie odpowiadają dobrze lub źle w zależności od tego, z której części tego materiału filmowego był obraz wyjęty. Jeżeli znajdował się do 3 sekund po ujęciu, to widzowie odgadywali. odgadywali. I to można wyjaśnić, odwołując się do funkcjonowania umysłu, że energia psychiczna, która została poświęcona na reakcję orientacyjną, czyli co się dzieje, była, już jej zabrakło, żeby zapamiętać ten właśnie fragment. I teraz trzy sekundy to jest standard filmu sensacyjnego. Wystarczy, żebyśmy poprosili kogoś, kto obejrzał jakiś właśnie film, który dostarczył mu mnóstwa emocji i w ogóle rekomenduje wszystkim, żeby nam opowiedział fabułę tego filmu. Prawdopodobnie spotkamy się z komunikatem typu, no nie wiem, musisz sam zobaczyć, musisz sam to przeżyć, niezła jazda. Więc, mamy do czynienia z dwoma odmiennymi propozycjami. Powiedziałbym, że ta, o której pan mówi, jest propozycją bardziej intelektualną i doświadczeniową na poziomie przeżycia takiego głębszego, gdzie człowiek może się zobaczyć w lustrze na przykład. I to wymaga czasu zawsze. Musi być przestrzeń, jakaś scena, w którą trzeba wejść, czasoprzestrzeń, w której trzeba się odnaleźć. Natomiast drugi typ jest związany bardziej z uwagą i percepcją. I powiedziałbym, że zbliżamy się do zrównania newsów właśnie z takim kinem akcji. Państwo przytaczają wypowiedź Carriera, takiego wybitnego scenarzysty, pisarza Polańskiego, Buñuela, no, to jest ten aszta tych reżyserów na przykład wybitnych. I on coś takiego powiedział mniej więcej. Możecie nadal produkować filmy i to jest w sumie dość proste. Znaczy zapomnieliście, jak się robi kino. To może o to chodzi. Tak. On chyba to powiedział. Tak. To znaczy, że tak. No właśnie, że być może tam, no dobrze, i teraz ta metoda, którą państwo wybrali, to może to w takim razie ma sens, bo te postacie filmowe, które dzisiaj są w tych czasami znakomitych filmach, o fantastycznych pomysłach scenariuszowych, perfekcyjnie zbudowana narracja i tak dalej, ale te postacie są jednowymiarowe, tak bym powiedział. Bardziej niż tamte. Wybrane przez nas? Nie, w ogóle może tak się z filmem stało. Mm-hmm. Nie mówię, że z każdym i zawsze, ale być może to jest ten główny nurt. Nawet tych filmów festiwalowych, tych znakomitych filmów z świetnych reżyserów. Że łatwiej jest teraz być może znaleźć takie filmy, które są ilustracjami pewnych, przepraszam, case'ów. A kiedyś na przykład, jak oglądamy filmy, nie wiem, Antonioniego, to trudno jest zinterpretować te postacie w sposób jednoznaczny. To trochę tak, jakbyśmy czytali Tołstoja. No właśnie żadna z tych postaci wielkich, postaci tołstojowskich nie jest jednowymiarowa. To nie można potraktować tak, jak właśnie ja nie jestem jako pewna case. Właśnie ze względu na to, że jest inna rzecz scenariusz, a inna rzecz jak budować film, jak formalnie ten film jest zbudowany. Bo właśnie w scenariuszu też może zostać zachowana ta głębia postaci. Ja znowu będę wracała usilnie do filmów Yorgosa Lanthimosa. Ja nie mówię, że tak jest. To są pytania i wątpliwości. Tak, będę wracała usilnie do filmu właśnie Yorgosa Lanthimosa, bo uważam, że jest niesamowity pod tym względem, jak ten scenariusz tam skonstruowany jest w jego filmach, w Lobsterze, we wcześniejszych filmach, w filmie Alpy, który też jest bardzo psychologicznym kinem. Oczywiście to wszystko jest podane czarnym humorem i jest skrajne, natomiast widzę tutaj tą wielopoziomowość. Natomiast na poziomie scenariusza. Tak, jako na poziomie scenariusza. To ja się zgadzam. Dokładnie. Ja mówię o ludziach, o postaciach, o charakterach. O tym, że nie ma takiej głębi, pełni wielowymiarowości, jak być może w tych najwybitniejszych filmach reżyserów z lat 50. Nie wiem, Fellini, no Antonioni chyba byłby na tym przykładem. Ja rozumiem tę tęsknotę i tęsknota za tak wielowymiarowym obrazem i zgłębieniem człowieka przywiodła mnie i pewnie Jolę też do studiowania psychologii. My jesteśmy zakochani w człowieku i właśnie w jego tym, że jest nieodgadnionym bytem. I to, z czym się zderza wiele osób, które przychodzą na studia psychologiczne, to jest nagła schematyczność. Schematyczność. To jest tak, jak wiele eksperymentów, materiałem bodźcowym w wielu eksperymentach nie są nawet obrazy, tylko figury geometryczne. Czasami to są punkty, a na tej podstawie wyprowadzamy wnioski dotyczące skomplikowanych procedur związanych z rozwiązywaniem problemów, myśleniem, spostrzeganiem, uwagą i wyobraźnią. I my zauważamy ten niedostatek w literaturze naukowej, psychologicznej i wiemy, że studenci też mają tę tęsknotę i tak chodzą od zajęć do zajęć i najbardziej podobają im się spotkania z żywymi ludźmi, którzy mogą opowiedzieć swoją historię. I teraz pewnym substytutem... Na przykład za pomocą filmu, bo też tak się zdarza. I film może być doskonałym pomostem pomiędzy właśnie światem, który wyczuwamy i który odbieramy wielozmysłowo i my czujemy psychologiczną głębię rzeczywistości, w której jesteśmy, siebie w ten sam sposób odbieramy, a opisem. I możemy powiedzieć, że psychologia jest na dosyć wczesnym etapie opisu człowieka, a właśnie takim, gdzie na temat, mówiąc o sympatii i głębszej więzi między ludźmi, wyliczamy, że atrakcyjność zależy od podobieństwa i od różnych innych jeszcze elementów. To jest struktura cząsteczek. To jest właśnie diwodorek tlenu i chodzi o to, żebyśmy dążyli do takiego opisu tak pełnego, tak soczystego i tak głębokiego, żeby za nazwą diwodorek tlenu od razu krył się ten pierwszy łyk piwa. Przyszedł mi tytuł książki na myśl, który zainspirował twórców filmu Amelia zresztą. Pierwszy łyk wody na pustyni. Może zaprośmy Państwa do rozmowy. Są z nami dzisiaj Jolanta Pisarek i Paweł Fortuna, którzy są autorami bardzo, jak Państwo słyszą, inspirującej książki filmowy Leksykon Psychologii. No to może Hitchcock jeszcze raz. Koniecznie. Naprawdę to bardzo groźnie będzie brzmiało. Psychoza, jeszcze raz. Tak. No te straszne momenty. Muzyka fenomenalna. Bernard Herrmann. To może teraz powiedzmy o tym, co kino zrobiło dobrego. Może tak. Stosując... bo jest coś takiego jak jasna i ciemna strona kina i filmu, prawda? Mm-hmm. I Państwo o tym bardzo wyraźnie piszą, rozbijając na różne hasła, bo to jest leksykon, formuła leksykonu. I to byłoby chyba ciekawe, żeby o tym powiedzieć. No wiadomo, że film jest fascynujący, że my oglądamy i tak dalej, ale to tak jak Rousseau kiedyś rozważał, czy kultura zrobiła więcej dobrego, czy złego. No może zastanówmy się nad tym. Mm-hmm. Bo Państwo bardzo też, no właśnie piszą o tej ciemnej stronie kina. No zainteresowaniu różnymi czarnymi charakterami, o społecznym wpływie kina, o tym na przykład, jak bardzo stereotypy nadal jeszcze funkcjonują. Dlaczego na przykład czarni aktorzy nie dostają Oscarów, a czarne aktorki to już w ogóle, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To może byłby ciekawy wątek. Co psychologia na ten tutaj temat? Mówimy, bardzo szeroki ekran bo w pojemniku kino mamy i twórców, i nagrody, i same dzieła filmowe, ekranizacje, adaptacje i tak dalej. To jest po prostu ogromny świat i to jest ogromny fragment naszej cywilizacji. Mnóstwo osób zaangażowanych, technologia, która za tym idzie, no i bardzo ważna sprawa, mianowicie wylansowane autorytety, postaci publiczne, ludzie, o których się mówi, osoby, które się naśladuje, no i tęsknota wielu osób, żeby znaleźć się na ekranie. Więc kiedy widzimy całą złożoną rzeczywistość, no to tutaj muszą się pojawić i pozytywne, i negatywne rzeczy. Ja myślę, że dobrze jest postawić właściwie punkt ciężkości, znaczy kino niczego nie robi, my robimy. My wykorzystujemy w odpowiedni sposób kamerę, ekran i konstrukcję. Kreujemy odpowiednio przestrzeń, żeby ludzie się spotykali i mieli bezpośredni kontakt z obrazem stworzonym przez jakąś osobę. I teraz pytanie, co my z tym dobrego, a co złego możemy robić? Ja dam tylko przykład telewizji. Podobno średni czas oglądania telewizji w dni powszednie to są 4 godziny. I teraz pytanie jest takie, czy telewizja nam robi coś złego z gospodarowaniem czasem, czy też my nie mamy lepszego pomysłu, żeby się odnaleźć w tej przestrzeni. Ja myślę, że to, co robi nam kino, zależy od naszego przygotowania, tak w ogóle, od gruntu, od tego, z czym my przychodzimy do kina. Mówi się, że podróże kształcą najlepiej wykształconych. Podobnie jest z odbiorem i z percepcją obrazów. Jeżeli ktoś jest jakby w sytuacji przedpytajnej, po prostu nie nurtują go żadne egzystencjalne kwestie i nie przeżywa żadnych dylematów, wtedy raczej będzie do kina podchodził jak do rozrywki, jak do jakiejś takiej fajnej, mówiąc metaforycznie, gumy do rzucia, do sposobu spędzania czasu. Natomiast ewidentnie jest mnóstwo ludzi, których świat frapuje, którzy mają wiele pytań i dylematów i mogą na ekranie zobaczyć, jak inni ludzie radzą sobie z pewnymi problemami, jak radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi, jak radzą sobie z zaburzeniami, z chorobami. Jola może wiele opowiedzieć ze swojej praktyki, ponieważ pracuje z lekarzami i z pielęgniarkami, którym prezentuje właściwe i niewłaściwe sposoby na przykład postępowania z pacjentami. I to już jest taka... Jest to dobra sprawa. To jest taka bardzo dobra. To świetnie, że przeszliśmy do tej dobrej. Tak. To trzeba ludziom pokazać światełka i światła. No to może powiedzmy o tej dobrej teraz. To znaczy, ta dobra strona, o której tutaj już Paweł powiedział, to jest w dalszym ciągu właśnie traktowanie filmu, czy fragmentów filmów, jako to narzędzie edukacyjne, jako narzędzie, które ma coś zilustrować. No właśnie ja mam tą przyjemność, że mogę współpracować w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, który jest aktualnie realizowany. On polega między innymi na szkoleniach właśnie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. I na tych szkoleniach film ma bardzo prostą funkcję, bo ma służyć ilustracji pewnych psychologicznych zagadnień. To między innymi jest model stworzony przez panią doktor Elizabeth Kübler-Ross, model... Żałoba, tak? Tak, ale tu przede wszystkim właśnie chodzi o ten moment i reakcję pacjenta na diagnozę, na tą wiadomość o pojawiającej się chorobie. Ten model zawiera kilka etapów. Z każdym etapem wiążą się konkretne emocje pacjenta. I ja właśnie wykorzystuję filmy do tego, żeby pokazać lekarzom, jak reaguje pacjent, jakie są kolejne etapy jego psychologicznej reakcji, jak rozumieć jego emocje na tych etapach. Pokazuje, co jest istotne w kontakcie z lekarzem. Na kolejnych też etapach, bo od diagnozy aż po moment takiej akceptacji choroby. Więc tutaj filmy, ja akurat pracuję na filmach takich jak Mecz Życia, na filmach Ja, umierająca dziewczyna. Bardzo dobry film, który nie miał polskiej dystrybucji jeszcze. Film Pół na pół, który jest o tyle świetnym przykładem takim edukacyjnym, że formalnie wręcz rozgranicza te kolejne elementy modelu, czyli na przykład szok, niedowierzanie w reakcji na chorobę, depresja, gniew i bunt, i pokazuje to, pokazuje jednocześnie spotkania pacjenta z lekarzem i z panią psychoonkolog. I doskonale właśnie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy z lekarzami, możemy, to inspiruje i to tak naprawdę powoduje, że zaczyna się dyskusja. No ale to jest znowu taka koncepcja filmu instruktażowego, prawda? Tak, znowu tak, case, jest tak. Opowieść. Takim case. No dobrze. Ale filmy w sposób nawet niezamierzony są takimi instrukcjami. Podam tylko przykład filmu właśnie starego, przedwojennego Mały Cezar, gdzie reżyser zaprezentował swoją wizję mafii. Jak powinna wyglądać mafia? Po prostu odpowiedni sposób kostiumolog ich odział. I co się okazało? Okazało się, że Al Capone i jego ludzie zaczęli naśladować właśnie te postaci ekranowe. To zupełnie niezamierzony wpływ. Serial telewizyjny Bergerac dawno temu był emitowany u nas. Robiono badania właśnie na wyspie Jersey, gdzie akcja tego filmu miała miejsce. Okazało się, że mnóstwo turystów przyjeżdżało tam właśnie dlatego, że zobaczyło ten serial, chciało odwiedzić to miejsce. Zresztą w Polsce mamy Sandomierz, mamy kilka takich miejscowości, które zostały wylansowane. O wysokim poziomie śmiertelności, prawda? Niezwykle. Sandomierz, no tak. Chodzi o to, że tu się ściele, że film może mieć i ma wpływ, którego nawet się może reżyser nie spodziewać. Dobrze, ale czy nie ma takiego wpływu właśnie bardziej, państwo o tym mówili już, to znaczy, że to właśnie trudno, kura czy jajko, nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, no ale to, że nam coś się robi takiego z umysłem, że nie jesteśmy w stanie się skupić, że to są krótkie bardzo odcinki, no, że to jest montaż atrakcji, tak mówił kiedyś Eisenstein, no co innego trochę to znaczyło, ale w gruncie rzeczy właściwie to samo, prawda? Że nie możemy myśleć długimi, wchodzić w długie jakieś pasaże ujęć, prawda? Jest trudniej. Jest trudno, no, możemy oczywiście, ale jest o wiele trudniej. I być może przez to bardzo ważny fragment rzeczywistości nam odpada, umyka. Jesteśmy sfokusowani na czymś i czegoś w ogóle nie widzimy. No, jeszcze może kontynuując. Przywołują Państwo fragment, pogrzeb. Zdecydowałem Strasberga na pogrzebie Marilyn Monroe, a tym razem ksiądz Tischner na pogrzebie Krzysztofa Kieślowskiego, który powiedział tak, że Kieślowski pośredniczył w drodze człowieka do samego siebie. Mhm. Że to chyba to z tym, to jakoś trudniej jest chyba teraz, jeśli chodzi o kino, właśnie z tym działaniem. Z takim działaniem filmu, który byłby naszym zwierciadłem. Takim, który byłby, no, dawał nam możliwość rozwoju samoświadomości i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to się właśnie dzieje, ale to już bardziej w nurtach właśnie takich filmoterapeutycznych, gdzie kino jest wykorzystywane właśnie jak lustro. Właśnie o to chodzi, żeby przejrzeć się w swoich emocjach, żeby skoncentrować się na tych fragmentach, gdzie my coś czujemy. Czujemy, że coś się z nami dzieje, prawda? Jesteśmy źli, jest nam smutno i wiemy, że to są... w myśl takiej filmoterapii ogólnorozwojowej. Myślę, że też bardzo dobrze o tym pisze Małgorzata Kozubek w książce Filmoterapia. Właśnie podając jako jeden typ, jako jeden rodzaj filmoterapii tą ogólnorozwojową. I pisze właśnie o tym akurat skierowaną stronę właśnie zdrowych, powiedzmy sobie, ludzi, ale też osób, które szukają jakichś perspektyw, szukają różnych scenariuszy, które mogą włączyć swoją dotychczasową wiedzę tak naprawdę i wykorzystać w przyszłości i mogą też przejrzeć się właśnie w tych swoich emocjach. Mm-hmm. Czyli jak najbardziej to jest realizowane. Jeden z moich ulubionych eksperymentów zrealizował Berlain, behawiorysta, który wstawił rezusa bodajże do ciemnej szafy, w której były drzwiczki i ten rezus bardzo szybko odkrył, w jaki sposób te drzwiczki może otworzyć. W środku było zupełnie ciemno. Takie małe okienko było, przez które wystawił swoją mordkę i nie odchodził w ogóle od tego okienka, bo się okazało, że tam jest przecudny widok. Otóż oświetlone pomieszczenie i elektryczna kolejka, która jeździła w kółko. I te bodźce były zdecydowanie bardziej atrakcyjne od tego ciemnego pomieszczenia. On tam po prostu przebywał cały czas. Teraz mówi się, że żyjemy w smogu informacyjnym, czy pozyskiwanie informacji, przetwarzanie informacji jest czynnością, która daje nam przyjemność, a ponieważ robimy to namiętnie od rana do nocy, nasz próg się zmienia. To znaczy musimy mieć bardziej intensywne i z większą częstotliwością podawane informacje, żeby mieć poczucie takiego konstans, po prostu jakiejś takiej wewnętrznej harmonii, dobrego kontaktu ze światem. Ale ten próg cały czas się zmienia i kino jakby podąża za tym. Zrobiono eksperyment kilka lat temu. Zespół Timothy Wilsona prowadził eksperyment, w trakcie którego wprowadzano studentów do pomieszczenia, ale zanim tam weszli, odbierano im iPhony, odbierano im komputery i tak dalej. Okazało się, że ludzie są w stanie wytrzymać od 8 do 15 minut i generalnie mówią, że dramatyczna sytuacja to dla nich była. Eksperymentator wpadł na pomysł, że może im dawać pieniądze i oni za te pieniądze mogą sobie aplikować szok elektryczny, będąc w tym pomieszczeniu. I chciał sprawdzić, czy w sytuacji braku bodźców ludzie będą się decydowali na dosyć drastyczny krok, zwłaszcza, że związany z utratą finansów, które dostali. Okazało się. Płacą za to, żeby sobie zrobić szok elektryczny, zaaplikować sobie samemu? Tak. Tak. Tak? I co? I okazało się, że są różnice płciowe. Znaczy około 80% mężczyzn z tej okazji skorzystało, natomiast jeśli chodzi o kobiety, było to 25%. Generalnie byli ludzie, którzy byli bardziej zainteresowani doświadczaniem takiego pobudzenia, niż przebywaniem w stanie, które określilibyśmy mianem częściowa deprywacja sensoryczna. W związku z tym my coraz ciężej przeżywamy kontrast i dysonans między sytuacją, nie chcę używać słowa smog smogu informacyjnego, przeciążenia informacyjnego, stresu informacyjnego, czyli tego pobudzania, bycia stymulowanym, a sytuacją, kiedy nagle konfrontujemy się z czymś, co określalibyśmy mianem dłużyzna, na przykład w kinie, czyli moment, gdzie nic się nie dzieje, zupełny brak akcji, że zacytuję klasyka, no i co wtedy ludzie robią? Wychodzą. Aha. Albo wyciągają telefony. Albo wyciągają telefony. Takie ujęcie słynne w filmie Tarkowskiego Stalker, kiedy jadą drezyną ci panowie, prawda, i kamera pokazuje twarze jadących i to trwa, no nie wiem, pewnie z 5 minut albo 2, no wszystko jedno, to dzisiaj pewnie byłoby nie do wytrzymania. Mhm. Ale właściwie dlaczego nie do wytrzymania? No, być może dlatego, że i to znowu... Puste pomieszczenie. No ale to powiedzmy teraz o władzy, jaką mają reżyserzy, prawda? To znaczy, że oni... To jest znowu ten montaż atrakcji i bodźce. I oni są w stanie nas po prostu... No manipulować nami i tyle, najnormalniej w świecie, prawda? Może ten poziom władzy wzrósł. To jest bardzo niebezpieczna konstatacja, jeśli to by było tak. Znaczy, mówimy tutaj o manipulacji takiej sensorycznej. Tak, bo sami tego chcemy. Tak naprawdę ukrywania pewnych informacji, jesteśmy sami gotowi które... za to płacić. No i tak, to robimy. To jest taki poznawczy karmik. Tak. Przychodzimy po to, żeby się nasycić może właśnie problem, o którym mówimy, dotyczy braku oczekiwań związanych z poziomem refleksji i jakiejś inspiracji. Czyli wychodzimy odmienieni w tym sensie, że jest nas więcej albo mamy dodatkowe punkty widzenia na nas samych i na życie społeczne. W związku z tym możemy modyfikować nasze życie, na przykład korzystając z wzorca, który został nam na ekranie podany. To byłaby piękna sytuacja. No tak, ale czy jesteśmy w stanie się zatrzymać i... A to wymaga zatrzymania i właśnie. Prawda? To wtedy by było pięknie, ale być może nie jesteśmy w stanie. I film się w to niestety wpisuje i wchodzi. Ja myślę, że możemy się właśnie zatrzymać tak w kontekście tego przeciążenia informacyjnego, które cały czas się pojawia i też tego filmu jako narzędzia. Bo jest ten moment, kiedy... autor filmu, reżyser musi podjąć tą decyzję, w jaki sposób przykuć tą uwagę. I można to zrobić w prosty sposób, właśnie wybuchami, cięciami, szybką akcją i tak dalej. Można iść w refleksję, w ciekawy scenariusz. Wydaje mi się, że akcent troszeczkę aktualnie zostaje przeniesiony też w seriale. To jest też duży temat, ale są produkcje coraz częściej, seriali jest dużo, które wymagają od widza ogromnej, tak naprawdę wysiłku poznawczego, połączenia pewnych faktów, przechowywania jednak informacji w naszej pamięci i one to robią właśnie, tylko przy takiej dłuższej formule. Nie już w kinie, a już właśnie w serialu, który na przykład zawiera 10 odcinków. A kończąc już w zasadzie ten wątek, myślę, że tutaj musimy się odnieść do serialu Black Mirror, Czarne Lustro, którego twórcą jest Charlie Brooker. 4. sezon aktualnie już się pojawia. To jest serial, który pokazuje zagrożenia właśnie związane z takim byciem online non-stop, bodźcowaniem, używaniem smartfonów i tak dalej. Więc myślę, że tu znowu jest ten moment, kiedy manipulacja może zostać właśnie za pomocą takiego kursu z psychologii mediów wykorzystującego Black Mirror, może zostać właśnie rozwinięta. Sam temat i przeanalizowany i też zinterpretowany. Ja dostrzegam pewien sposób zatrzymania i może być nim lektura naszej książki. To nie jest książka na jedną noc, ponieważ to jest leksykon, to, co ma zatrzymać i to, co chcielibyśmy, żeby zatrzymywało, to nie dzieło filmowe, ale jakaś prawda o człowieku, która w tym dziele jest. My staraliśmy się w lepszy lub gorszy sposób jakby pójść w tę stronę i pozwolić przy każdym haśle zatrzymać się nad jakimś aspektem funkcjonowania człowieka. Być może to jest zupełnie inna strategia, a efekt może ten sam. No, oby tak było. Że mam jednak nadzieję. Refleksja i samoświadomość. Mam na myśli też to, o czym rozmawialiśmy, o tych dwóch różnych koncepcjach filmu. Przypomnę, filmowy leksykon psychologii, Jolanta Pisarek, Paweł Fortuna, Edyta Kocęba ma kilka egzemplarzy dla Państwa, proszę zadzwonić, 7 trójek. I jeszcze na koniec, Tadeusz Sobolewski, znalazłem taki piękny cytat wybitnego krytyka, powiada tak, kiedy oglądam Inland Empire, to Lyncha, prawda? To wydaje mi się, jakbym śnił czyjś sen, a kiedy oglądam 8,5 Felliniego, to śnię swój sen. To jest ta różnica. Ja wolę 8,5 zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Autopromocja.